Gözlerim yollarda, aklım firarda, sensin bedenimde, sensin canımda. Deli fırtınalar eser başımda, senin yokluğuna alışamadım. Yastığım taş oldu, yorganım çamur. Gözlerimde yaşlar sağanak yağmur. Hasret elinde kalmışım mağdur. Senin yokluğuna alışamadım. Hasret elinde kalmışım mağdur. Senin yokluğuna alışamadım. Alışamadım, alışamadım. Senin yokluğuna alışamadım. Hasretin ölüm oldu bana, yokluğun kefen canıma. Senin yokluğuna alışamadım. Alışamadım, alışamadım senin yokluğuna alışamadım. Hasretinden öldüm ben ama yanar yüreğim ne cara. Ayrılık elinden hüsrana alışamadım. Meskenim yalnızlık, hasret mekanım. Ayrılık yüzünden çaresiz kaldım. Sensizliğe söyle nasıl dayanırım. Senin yokluğuna alışamadım. Yastığım taş oldu, yorganım çamur. Gözlerimde yaşlar sanırsın yağmur. Felekin elinde kalmışım mağdur. Senin yokluğuna alışamadım. Hasretin elinde kalmışım mağdur. Senin yokluğuna alışamadım. Alışamadım, alışamadım senin yokluğuna alışamadım. Hasretin ölüm canıma, yokluğun kefendir bana. Senin yokluğuna alışamadım. Alışamadım alışamadım senin yokluğuna alışamadım. Hasretinden öldüm ben ama yanar yüreğim ne çara. ayrılık elinden hüsrana alışamadım.